Sport i kulturę. Każda złotówka przeznaczona na gry Lotto to 19 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski. Ból zatok jest spowodowany zaleganiem nadmiernej wydzieliny. Jest prosty sposób, żeby się jej pozbyć. Irigasin. Wystarczy wsypać saszetkę Irigasin do butelki, napełnić wodą i gotowe. Irigasin szybko oczyszcza zatoki, wypłukując wydzielinę i gromadzące się w niej bakterie. Ucisk w zatokach znika, a to przynosi ulgę w bólu. Nie znam szybszego sposobu na walkę z bólem zatok niż Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 listopada. Minęła 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W lesie przy granicy z Białorusią znaleziono ciało młodego Syryjczyka. O kryzysie migracyjnym rozmawiali w Trójce Politycy. Szlachetna paczka znów działa. Kto chce, może dołączyć do akcji. Przy granicy z Białorusią znaleziono ciało młodego mężczyzny. To prawdopodobnie 20-letni Syryjczyk, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. W lasach niedaleko granicy pod Wólką Terechowską w gminie Czeremcha pracownik zakładu usług leśnych znalazł zwłoki młodego mężczyzny. W trakcie oględzin prowadzonych przez policjantów okazało się, że są to zwłoki około 20-letniego obywatela Syrii. Przy nim policjanci znaleźli również w czasie oględzin paszport. Na razie nie ustalono jednoznacznie przyczyny śmierci cudzoziemca. Straż Graniczna odnotowała wczoraj 219 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Większości osób, które wbrew przepisom dostały się do Polski, już nie ma w kraju, informuje Ewelina Szczepańska z Komendy Głównej Straży Granicznej. Wobec 70 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Oznacza to, że tych osób nie ma już w Polsce. Otrzymały również zakaz wjazdu do Polski i do strefy Schengen na okres do 3 lat. 18 osób złożyło wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce. Od początku trwania kryzysu migracyjnego to już jest ponad 6138 wniosków. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 33 tysiące prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego w październiku ponad 17 tysięcy. Współpraca zagraniczna, sankcje i wsparcie społeczne są według polityków potrzebne w walce z kryzysem migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy. Wśród gości śniadania w Trójce był szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Jak zaznaczał, w NATO jest gotowość do uruchomienia artykułu 4, mówiącego o konsultacjach w ramach sojuszu. Z konsultacji mają wynikać określone rekomendacje i określone działania, tak? Działania również w sensie pewnego pokazu takiego na zewnątrz gotowości o charakterze odstraszającym. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki powiedział, że polski rząd powinien, podobnie jak wcześniej rządy Niemiec i Litwy, poprzeć działania zmierzające do postawienia Aleksandra Łukaszenki przed Trybunałem w Hadze. Jest nie tylko terrorystą, bo przypominam uprowadzenie samolotu, no ale ten szmugiel ludzi jest zorganizowany przez państwo i przez państwowe służby. Wiceminister Sprawiedliwości i poseł Solidarnej Polski Michał Woś podkreślał, jak ważne jest wsparcie służb pilnujących polskich granic. Z pewnością ten ostatni tydzień, Święto Niepodległości, też pokazało to, że społeczeństwo, przede wszystkim społeczeństwo, jest murem za polskim mundurem, że wszyscy wspieramy żołnierzy, wspieramy pograniczników, wspieramy policjantów, też wszystkich funkcjonariuszy, którzy są zaangażowani, bo to jest kwestia polskiego bezpieczeństwa. Dalsze scenariusze rozwoju wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej omawiali wczoraj z żołnierzami prezydent i szef MONU. Lista potrzebujących rodzin jest, można wybrać konkretną i jej pomóc. I tym samym włączyć się do akcji Szlachetna Paczka, która rozpoczęła się już po raz 21. Strona szlachetnapaczka.pl będzie otwarta przez miesiąc. Prezenty można przygotować wspólnie z bliskimi, kolegami z pracy czy szkoły. Jak mówi Anna Sadzik ze Szlachetnej Paczki, w Polsce nadal są rodziny, które marzą o najpotrzebniejszych rzeczach. Ciepłych butach na zimę, nowym ubraniu czy jedzeniu. Czasem takie proste stwierdzenie, nie mam się w co ubrać, jest rzeczywistością. Pomagamy rodzinom, które nie mają ubrań zimowych, które otwierając lodówkę nie mają tam czego szukać. Pomagamy rodzinom, dla których ciągła opieka nad osobą z niepełnosprawnością, osobą chorą, jest niestety smutną rzeczywistością. Wartość przekazanych dotąd paczek przekroczyła 51 milionów złotych. W pomoc zaangażowało się ponad 420 tysięcy Polaków. Znani aktorzy i nieznane teksty Agnieszki Osieckiej. W niedzielny wieczór w Trójce premiera spektaklu Mamy kota na punkcie Osieckiej, opartego na dziełach znanej pisarki i poetki. Wystąpią Ewa Błaszczyk, Barbara Kraftówna, Piotr Wrączewski i Artur Żmijewski.

alrededor, las brasileras en sus ojeras predicen que es ardiente en el amor. Y ahora en Brasilia te confunde y te disloca, así son las cariocas, tienen dulce el corazón. Que pa' Brasil voy a bailar. Tienen dulce el corazón. Tienen dulce el corazón. Tienen dulce el corazón. Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski i dzisiaj audycja podzwrotnikowa będzie po brazylijsku. Ta pierwsza piosneczka jeszcze była po hiszpańsku, reszta będzie po brazylijsku. Tak, nie lubię. Nie lubię brazylijskiej muzyki, więc musiałem się strasznie napracować, żeby wygrzebać coś, co da się znieść w uchu moim. No różne można mieć gusta. No, ktoś nie lubi bananów na przykład, nie ma w tym żadnej winy bananów, ani to nie oznacza, że one są niesmaczne. Tylko ktoś nie lubi. No i ten tutaj akurat nie lubi brazylijskiej muzyki. A co było śpiewane? No, że em Brasil se corta la caña, czyli że się zbiera trzcinę cukrową i z trzciny cukrowej można zrobić cukier albo można zrobić te inne rzeczy butelkowane. I se toma café, to już państwo wiedzą, no, że się kawę pije, se baila la samba, albo rumba, albo bossa jeszcze, że można potańczyć takie. I dośpiewywał w czwartym wersie i się uprawia w Brazylii tralalala. Nie powiedział dokładnie, co ma na myśli, ale potem już śpiewał wyłącznie o kariokach, czyli o kobietach z Rio. I no, że one tam wyśpiewują swój ból, śpiewał i że brasileiras mają wielkie kolczyki. Takie rzeczy śpiewał. Kolczyki to naprawdę miał na myśli kolczyki, a kiedy śpiewał tralalala, to miał całą resztę na myśli. No i teraz może przedstawimy jedną panią, która nie będzie ani carioca, ani paulista, czyli ani z São Paulo, nie będzie ani z Rio, nie będzie, tylko ona będzie tak ogólnie brasileira. I nie wszystko państwo zrozumieją, bo będzie po brazylijsku śpiewane. Danço forró, danço carimbó, danço até rancheira. Eu sou brasileira. Eu sou brasileira. Eu sou brasileira. Eu sou brasileira. Canto, danço, samba da minha maneira. Eu sou brasileira. Brasileira. Eu sou brasileira. Canto, danço, samba da minha maneira. Eu sou brasileira. Dosyć typowa samba i pani śpiewała w kółko, że canto danso samba da minha maneira. Czyli po swojemu tańczy i śpiewa sambę. Mnie samba wchodzi słabo, a bossa mi wychodzi bokiem. Tak państwu powiem, ale są zwolennicy. W związku z tym chciałem się ukłonić w kierunku zwolenników. Ucierpię trochę dzisiaj. Proszę pana, a czemu pan mówi, że oni po brazylijsku będzie wszystko? No bo będzie. Ale przecież oni śpiewają tam po portugalsku. Nie, o, już dawno nie. Już ze 100 lat chyba nie. No, portugalski został w Portugalii, a z tego języka w Brazylii zrobiło się coś zupełnie innego. To nawet się, ja po brazylijsku rozumiem, natomiast jak do Portugalii pojadę, włączę telewizor, to widzę, że rusza ustami, nawet widzę, co ma w ręku. Wiadomości przetwarza, więc nawet kontekst rozumiem cały, no bo dziennik wieczorny jakiś oglądam, ale nic nie wchodzi mi do głowy z tego, co mówią. Natomiast w Brazylii większość mi wchodzi. Różnice między hiszpańskim a brazylijskim są takie, że na przykład brasileira byłoby przez sy mówione przez latynosa, a brasileira twardziej trochę przez tych w Brazylii. No i muzykę mają też całkiem inną. Wszyscy latynosi pozostali mają muzykę latynoską, taką, co ja ją lubię. Natomiast w Brazylii to jest osobne imperium, to pół kontynentu zajęli sobie, w związku z tym oni mają wszystko po swojemu. No na przykład mają tak. Ah, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer, o forró só é gostoso com cheirinho de mulher. Ah, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer, o forró só é gostoso. Gosta quem não quer, de um fungadinho de mulher. Quem não gosta, quem não quer, de um fungadinho de mulher. De mulher, quem não gosta. Dziwaczny język. Jak się przyjedzie z krajów latynoskich do Brazylii po raz pierwszy, mnie się tak zdarzyło kiedyś, to człowiek wjeżdża w takim przekonaniu głębokim, że wszystko i tak będzie rozumiał, bo to są języki po sąsiedzku, to jakżeż mogę nie rozumieć. I potem się człowiek zderza ze ścianą, no na bardzo większość słów jakby znajoma. Mulier śpiewają, no to mujer, wiadomo, o kobietę chodzi. I queijo mają, no to się można domyślić, jak człowiek na bazarku jest, że o queso chodzi, czyli o serek, ale cała masa jest takich słów, że człowiek patrzy i nie wie, i napisane ma frango i se myśli, co ja będę jadł teraz, co to, z czego to jest zrobione. A co to była za melodyjka przed chwilą? Ani to samba, ani bossa, tylko co to było? No to w zasadzie można powiedzieć, że marsz. Muzyka marszowa, do maszerowania. Jak państwo słyszą harmonię albo akordeon w muzyce z Ameryk, to znaczy, że do maszerowania, bo normalnie to by pianino by grało w tym miejscu, ale jak się nie da nieść na plecach pianina i grać jednocześnie, to wtedy zabierają harmonię albo akordeon i się można domyślić, że do maszerowania muzyka. Rabu dziwaka to było. Taki styl muzyczny trochę, gatunek, no tak jak u nas się mówi, nie, tam kujawiaki, albo się mówi o chodzonego, o chodzony by pasował, to taki ichniejszy chodzony to był, do chodzenia w orszaku, orszak taneczny. I teraz rabu dziwaka to jest zupa albo gulasz z wołowego ogona, tylko nie chodzi o wołowinę, tylko o wołu chodzi, wół. I wół ma gruby taki ogon, ma z tyłu, jak się to oderżnie, to ta ogonóweczka pisiusieńka w Brazylii wszystkim pasuje, a jednocześnie ogon, krowi ogon, czy wołowy ogon, to jest taka potoczna nazwa tego, co u nas się wężem nazywa. Jak już ludzie mają w czubie z okazji Sylwestra i już tańce takie, że żonę trzymam i tańczę normalnie jak ludzie i trochę nie wychodzą, to wtedy się węża robi. Jeden łapie za drugiego i lecą po sali zygzakiem. No to właśnie wąż się w Brazylii nazywa ogonem i taką ogonówkę zaśpiewali, marszową piosenkę do ogona. Jeszcze mają jedną cechę brazylijskie śpiewania. Otóż oni strasznie szybko wypowiadają słowa i litery. Musi być napakowane po prostu gęsto i facet musi pokazać, że proszę, jak ja potrafię szybko mówić różne słowa. I następny będzie śpiewał słowa dansa i coração, no to wiadomo, dansa, tancować, dancing. Coração musi być we wszystkich brazylijskich piosenkach, nawet jak mówiłem o kubikach albo o składzie żelastwa, to tam coração się musi gdzieś pojawić, czyli serce, tak to w kierunku miłości, i makaka będzie, pełno makaka będzie, no małpa jakaś weszła i szybko zaśpiewali o tej małpie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gente, alivie meu coração. Vim pra Belém pra dançar o carimbó. Fui no baile do Pinduca, verequete com pijó. Vim pra Belém pra dançar o carimbó. Fui no baile do Pinduca, verequete com pijó. É macaca do macaco, macaco, macaco. Tem Pinduca na capital. É macaca do macaco, macaco, macaco. Tem Pinduca na capital. É macaca do macaco, macaco, macaco. Tem Pinduca na capital, é macaca do macaco, macaco, macaco. Tem Pinduca na capital. Chama vereque, tolere, chama vereque, tolara, chama vereque, tolere, iê, iê, iê. Chama vereque, tolere, chama vereque, tolara, chama vereque, tolere, iê, iê. Se a polícia não quer que eu dance aqui, que eu dance ali, dá-se a cura. Vou pegar meu tambor, minha viola e vou dançar em cabelar. dança polícia não quer que eu dance aqui, que eu dance ali da sétima. Vou pegar meu tambor, minha viola e vou dançar em trametá. Caiu flores no salão, em marqueira com a dança, gente, eu liguei meu coração. Vim pra Belém pra dançar o carimbó, fui no baile do Pinduca, perequete com pijó. Vim pra Belém pra dançar o carimbó, fui no baile do Pinduca, perequete com pijó. É macaca do macaco, macaco, macaco. Tem Pinduca na capital, é macaca do macaco, macaco, macaco. Tem Pinduca na capital, é macaca do macaco, macaco, macacuão. Tem Pinduca na capital, é macaca do macaco, macaco, macacuão. Tem Pinduca na capital. Chama vereque, tolê, chama vereque, tomara. Chama vereque, tolê, iê, iê, iê. Chama vereque, tolê, chama vereque, tomara. Chama vereque, tolê, iê, iê. Se a polícia não quer que eu dance aqui, que eu dance ali, dance a cura. Vou pegar meu tambor, minha viola e vou dançar em cametá. Se a polícia não quer que eu dance aqui, que eu dance ali, dance a cura. Vou pegar meu tambor, minha viola e vou dançar em cametá. Chama vereque, tolere, chama vereque, tolara. Chama vereque, tolere, iê, iê, iê. Chama vereque, tolere, chama vereque, tolara. Nie liczyłem, ale chyba najwięcej wypraw to do Brazylii musiałem zorganizować, bo Amazonia to brazylijska jest w ogromnej większości. Wjeżdżałem najczęściej z innych krajów przez zieloną granicę, bo Brazylia trochę lepiej pilnuje swoich indiańskich terenów, więc było trudno, ale jak się od strony peruwiańskiej albo tam innej, kolumbijskiej przez zieloną granicę przejedzie, to już tam nie są w stanie upilnować wszystkiego. Więc byłem chyba najwięcej razy właśnie w Brazylii. I całe szczęście, że ona jest duża, bo oni się rzadko orientowali, że ja nie mówię ichniejszym językiem brazylijskim, tylko że mówię do nich po hiszpańsku. Nie orientowali się. Myśleli, że mam taki piękny akcent z jakiegoś innego rejonu ich własnego kraju. I pamiętam pierwszy wjazd, to dosyć duże miasto nawet było. Wjechałem od północy z Wenezueli i wziąłem sobie za przewodnika po szemranym mieście nauczyciela. Akurat taki był okres, że oni mieli przerwę, ferie zimowe. I już nie wiem, jak upolowałem tego nauczyciela. Ktoś mi podpowiedział, że to jest nauczyciel i ten nauczyciel mnie oprowadzał. Nauczyciel, który uczy języka. Czyli taki nauczyciel od języka polskiego u nas by była, tam od brazylijskiego, od portugalskiego w tamtejszej odmianie. I on mnie cały dzień mnie tam prowadzał, rozmawialiśmy o wszystkim i na końcu mi powiedział, jak na cudzoziemca masz przepiękną wymowę brazylijską i bardzo poprawnie mówisz gramatycznie. A ja do niego cały czas po hiszpańsku mówię. No to tak to wygląda. Śpiewali szybko o makakach i było ije, ije, ije. Tam jest tyle slangu w Brazylii, że proszę mnie nie pytać, o czym dokładnie śpiewają, ale jedli makaka, no małpę zjadli, no to ja to wiem wszystko. To teraz może o bambusie, żeby było jakoś do pary. I wziąłem piosenkę starą bardzo. Otóż taka artystka, pierwsza brazylijska, którą znałem, Carmen Miranda, ona występowała w filmach, karierę Brazylijka. Nigdy się dobrze angielskiego nie nauczyła. Miała kapelusze owocowe, to opowiem za chwilę. Występowała z ulubieńcem moim Groucho Marxem w filmach. Andrzejkowe siostry z nią śpiewały. No, był taki okres, kiedy robiła ogromną karierę w Ameryce i przywoziła te brazylijskie piosenki. Bardzo szybko śpiewała. Nikt tak szybko nie umiem śpiewać jak ona. I właśnie jedną o bambusie państwu zaśpiewa teraz Carmen Miranda. E olha o bambu de bambu, bambu, bambu. E olha o bambu de bambu, bambu, lelé. E olha o bambu de bambu, bambu, lalé. Eu quero ver dizer três vezes bambu, lé, bambu, lalá, bambu. Vai o bambu de bambu, bambu, bambu. Vai o bambu de bambu, bambu, lelé. Fui a um banquete na casa do Zé Pequena, a mesa tava no sereno pra todo mundo caber. tinha de toda qualidade de talha. Tinha mais homem que mulher, mas eu não tinha que comer bambu. E olha o bambu de bambu, bambu, bambu. E olha o bambu de bambu, bambu, lele. E olha o bambu de bambu, bambu, lala. Eu quero ver dizer três vezes bambu, lê, bambu, lala, bambu. Olha o bambu de bambu, bambu, bambu. Olha o bambu de bambu, bambu, lele. E no tabanquete de tu, cujo referido, mulher que tinha marido, não passou a petona. Pois a danada para ela, morre de fome, cuida com como se o homem não tiver indigestão, bambu. E olha o bambu de bambu, bambu, bambu. E olha o bambu de bambu, bambu, lelê. E olha o bambu de bambu, bambu, lalá. Eu quero ver dizer três vezes, bambu, lê, bambu, lalá, bambu. Olha o bambu de bambu, bambu, bambu. Olha o bambu de bambu, bambu, lelê. Olha o bambu de bambu, bambu, lalá. Eu quero ver dizer três vezes, bambu, lê, bambu, lalá. Conheço um homem que tem 17 filhos que pôs tudo no desvio pra polícia empregar. A mulher dele de beleza da promete dar a luz a 17 e depois então para bambu. E olha o bambu de bambu, bambu, bambu. E olha o bambu de bambu, bambu, lele. E olha o bambu de bambu, bambu, lala. Eu quero ver dizer três vezes bambu, lê, bambu, lala, bambu. Olha o bambu de bambu, bambu, bambu. Olha o bambu de bambu, bambu, lele. Olha o bambu de bambu, bambu, lala. Quero ver dizer três vezes bambu, lê, bambu, lala. Eu quero ver dizer três vezes bambu, lê, bambu, lala, bambu. Olha o bambu de bambu, bambu, bambu. Olha o bambu de bambu, bambu, lê, lê. Olha o bambu de bambu, bambu, lala. Quero ver dizer três vezes bambu, lê, bambu, lala. A czy język brazylijski sprzyja takiemu śpiewaniu, że oni tak robią? Nie, taka maniera po prostu. No, tak, taki się styl przyjął, że szybko śpiewają, ścigają się. Ja to potrzebuję odpocząć przy muzyce, a oni strzelają słowami jak karabiny, w związku z tym nie przepadam. No, ta Carmen Miranda to urocza była sama w sobie i w tych amerykańskich filmach, jak dukała po angielsku i w piosenkach też, i w showach telewizyjnych występowała. To fajna była, ustrojona była w suknię kolorową, brazylijską, taką jak państwo znają z karnawału, te bufki wszystkie miała i te tam nabuzowane tych sukien jakby 14 jedną na drugą ponakładała i do tego jeszcze miała kapelusze sławne swoje, zbudowane z owoców, bardzo często z prawdziwych. Jak w restauracjach występowała za duże pieniądze w dobrych knajpach, takie wtedy była moda w Ameryce, że wielkie gwiazdy typu Bing Crosby występowały w restauracji, była transmisja radiowa i to był taki show, że co tydzień w tej samej restauracji ktoś miał swój wera Variety Show, czyli varieté, czyli różnych zapraszał swoich kolegów, no to ona wchodziła w tych swoich wielkich kapeluszach i można było jej zjeść coś z tego kapelusza. Jakby państwo chcieli zobaczyć, jak ona wyglądała, to trzeba wziąć duże szkło powiększające i kupić banany firmy Chiquita. Otóż logo firmy Chiquita, takie niebieskie, owalne, przyklejane do bananów, nie wiem, czy to jeszcze w ogóle przyklejają, to tam ta Chiquita z tej naklejeczki, to jest wzorowana na Carmen Mirandzie albo na odwrót. Kapelusz wielki, zbudowany z owoców, roślin, liści, kwiatów i ze wszystkiego, ale w dużej mierze spożywczy. To teraz przejdźmy do muzyki współczesnej, w której też się szybko różne rzeczy mówi i powtarza i Chaka Chaka się będzie pojawiało. Co to jest Chaka Chaka w piosence? To jest tytuł piosenki i to jest główna treść piosenki, znowu w stylu ogonówka z wołu. Chaka Chaka, Chaka Chaka, wszyscy maszerujemy w rytmie Chaka Chaka. To jest coś w rodzaju wszystkie rybki śpią w jeziorze, ciura la, ciura la laj. Współczesna muzyka brazylijska, no nie lubię. No. É rabo de vaca, é no tchaca-tchaca, é no tchaca-tchaca, é forró gostoso, é rabo de vaca. A moreninha chegou, ela é minha e ninguém tasca. Vou dançar forró mais ela e ficar no tchaca-tchaca. Quero ver subir poeira no forró, rabo de vaca. É no tchaca-tchaca, é no tchaca-tchaca, é forró gostoso, é rabo de vaca. É no tchaca-tchaca, é no tchaca-tchaca, é forró gostoso, terra boa de vaca. Gaiteiro, segure o fole, toque mais um bandeirão. Já tem mulher dando sopa lá no meio do salão. A poeira se levanta e o suor pinga no chão. É no tchaca-tchaca, é no tchaca-tchaca. É forró gostoso, é rabo de vaca. É no tchaca-tchaca, é no tchaca-tchaca. É forró gostoso, é rabo de vaca. Tu forró rabo de vaca, vou dançando a noite inteira. A cerveja tá gelada, a cachaça é de primeira. Tem cabra bom de forró e morena dançadeira. É no tchaca-tchaca, é no tchaca-tchaca. É forró gostoso, é rabo de vaca. É no tchaca-tchaca, é no tchaca-tchaca. É forró gostoso, é rabo de vaca. Eita! Eita, forrózão bom, menino. É o forró, rabo de vaca. Segura, gaiteiro. Edson do Vale, meu filho. Gaiteiro, segura o fole e toque mais um bandeirão. Já tem mulher dando sopa lá no meio do salão. A poeira se levanta e o suor pinga no chão. É no tchaca-tchaca, é no tchaca-tchaca. É forró gostoso, é rabo de vaca. É no tchaca-tchaca, é no tchaca-tchaca. É forró gostoso, é rabo de vaca. No forró rabo de vaca, vou dançando a noite inteira. A cerveja tá gelada, a cachaça é de primeira. Tem cabra bom de forró e morena dançadeira. É no tchaca-tchaca, é no tchaca-tchaca. É forró gostoso, é rabo de vaca. É no tchaca-tchaca, é no tchaca-tchaca. É forró gostoso, é rabo de vaca. É no tchaca-tchaca, é no tchaca-tchaca. É forró gostoso, é rabo de vaca. É no tchaca-tchaca, é no tchaca-tchaca. É forró gostoso, é rabo de vaca. É no tchaka-tchaka, é no tchaka-tchaka. Ten pochód zmierzał w kierunku żarcia. Słyszeli państwo, że gostos, rabo de vaca, czyli to jedzenie z ogona wołowego, gostoso, bardzo smakowite. Jeszcze do tego nie wiem, jak to może pasować, ale pojawiało się żelada, czy lody. No i kaszasa, to nie mogę przetłumaczyć, co to jest, ale to akurat pasuje. Natomiast a propos lodów, coś państwu powiem. Jak zobaczyłem po raz pierwszy takie ładne, zieloniutkie, myślałem, że pistacjowe. Było napisane abacashi, to z hiszpańskim mi się w ogóle nie kojarzy, bo po hiszpańsku byłoby aguacate, czyli awokado. I nie przyszłoby mi w życiu do głowy, że można zrobić lody z awokado. I to w Brazylii normalne jest, że robią. Natomiast jak posmakowałem, to wychodzi na to, że w zasadzie oczywiste. Truskawki są mniej oczywiste, bo lody to muszą być takie posuwiste, muszą być takie śliskie, muszą być tłuste. Tam śmietany trzeba nawalić, no. A abacashi, czyli awokado, ma w sobie tę tłustość. To jest jak masło przecież zielone, w związku z tym jak najbardziej pasuje. I przepyszne lody, to nigdzie indziej chyba się nie da kupić, tylko w Brazylii, jakby ktoś zawinął nogę w tamtą stronę, to niech sobie właśnie weźmie. Tylko trzeba zapisać te nazwy wszystkie, bo kompletnie nieintuicyjne. Mają swoje własne słowa, mają nieintuicyjne. Jak mają z hiszpańskiego, to już się robią intuicyjne. No i teraz powiedziałem, że nie lubię, natomiast jest piosenka, którą uważam, że najładniejsza, najpiękniejsza, najśliczniejsza i ją bardzo lubię. Jedna brazylijska piosenka, zaraz państwu puszczę i to być może dla niektórych będzie zaskoczenie. Uważam, że jest wybitna, że jest przepiękna i na piedestale powinna stać i się ruszać trochę, bo nie może się piosenka nie ruszać. No po prostu dzieło sztuki, tak uważam. I no, dzieło sztuki, tak uważam. Sprawdzam, czy nie jestem pod wpływem czegoś. Nie, nie jestem. Zupełnie jestem, całkowicie jestem przekonany o tym, co powiedziałem. Następna z takich to była potem Macarena z 10 lat później. No rozumiem, że tą zapowiedzią do Lambady zgrałem wszystkie karty szacunku, które miałem u państwa. Trudno się mówi. Proszę pana, że mógłby pan jakiś może klasik brazylijski, bo coś takiego, co ja bym od razu poznał, bo tutaj te raby, które pan puszczał, to proszę pana, to taka muzyka, co ja nie słyszałem jej nigdy, a teraz może pan coś takiego klasycznego. No oczywiście, że znalazłem coś klasycznego. I to każdy pozna. Nawet bez słów każdy pozna, że zna. Nie będzie wiedział o czym. Nie będzie wiedział, czy słowa do tej melodii były, ale każdy pozna, że zna. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To się grało na dancingach dawno temu, gdy do tańca przygrywały jeszcze orkiestry. Była restauracja, było takie pole z przodu puste, dookoła stoliki wypróżnione do tańca właśnie i orkiestra wchodziła, jakiś Xavier Cugat albo Edmundo Roche i nawet królowa brytyjska do tej piosenki zawinęła suknią raz właśnie u Edmundo Rosa w restauracji, czy jak to nazwać tam, taka odpowiednik Copacabany prowadził, tylko że w Londynie. No i ten utwór miał tytuł Nieskomplikowany Brazylijski. To teraz może coś ze słowami. Takie, proszę pana, żeby takie klasyczne było, żebym od razu poznał, że brazylijskie. Proszę uprzejmie, zaraz pan pozna, ja sobie może zatkam chwilowo uszy, bo naprawdę nie mogę. Como esse tal é... não vai querer que eu chegue no final. Ileż ja się musiałem narobić dla Państwa przy tej audycji, żeby znaleźć jakieś takie wersje nieoczywiste, nieograne. No, to kupa roboty. To teraz może coś z podziwem. Bo Brazylia to jest kraj wielki i godzien podziwu. I Państwo nawet mogą nie wiedzieć, że latają bardzo często odrzutowcami brazylijskimi. Na tych trasach krótkich po Europie się lata odrzutowcami brazylijskimi. To mało który kraj ma w ogóle taką produkcję i technologię. Oni cały świat zasypują, tak jak Boeing zasypuje tymi dużymi samolotami i Airbusy są też europejskie. To na trasy krótsze i średnie, ponieważ Brazylia ma takich tras pełno, to wykształcili całą wielką produkcję odrzutowców. To ich trzeba podziwiać. I można ich podziwiać też, że poza swoimi gatunkami mają też wszystkie nasze gatunki muzyczne i wybitnych mają swoich twórców i razem bluesa takiego, że no, gdyby tylko nie był śpiewany po brazylijsku, to by człowiek pomyślał, że jest śpiewany po amerykańsku. Eu tô sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Eu tô sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Trancado dentro de mim mesmo, sou um canceriano sem lá. Eu tô sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Eu tô sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. É porém, mas todavia, sou um canceriano. Café, que é pra não chorar. Pergunta a nuvem preta quando o sol vai brilhar. Eu tô deitado em minha vida, o soro que me induz a lutar. Eu tô na clínica Tobias, tão longe do aconchego. A nuvem preta quando o sol vai brilhar. Tô sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Eu tô sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Eu tô trancado dentro de mim mesmo, sou um canceriano sem lar. bossa. Bossa nowa w ogóle do mnie nie przemawia, ale samba czasami przemawia, szczególnie jak Carmen Miranda pojedzie do Ameryki i śpiewa razem z Andrzejkowymi siostrami, co robiła przez wiele lat. Way down in the land of the Rio Grande, when people are merry, they always have a dance. The music is grand with the samba band. The people are carried away with such romance. Ole, ole, they're wearing samba. We'll bring a timid señorita to her feet. And when they play, they're wearing samba. She'll say, I do, and salute with the samba beat. So that's how it goes in fiesta time. The beat of a samba is always in the air. And everyone knows it's fiesta time. Enjoy the samba around the happy bear. In the land of the Rio Grande, when people are merry, they always have a dance. The music is grand with the samba band. The people are carried away with such romance. Ole, ole, ole, ole, the wedding samba. Samba. We'll bring a timid señorita to her feet. Ole. When they play, and when they play, the wedding samba. Samba. She'll say, I do, and sell it with this samba beat. So that's how it goes in fiesta time. The beat of a samba is always in the air. And everyone knows it's fiesta time. Enjoys the samba around the happy pair. And when they play, be wearing samba. She'll say, I do, and sell it with the samba beat. So that's how it goes in fiesta time. The beat of a samba is always in the air. And everyone knows it's fiesta time. And joins the samba around the happy fair. Around the happy fair. Around the happy fair. But dance around the happy fair. Na koniec zaskoczka. Z Brazylii przywoziłem całe stosy płyt country z amerykańską muzyką amerykańskich wykonawców, tylko wydane w Brazylii i trochę tańsze. Te same albumy, które w Ameryce były wydawane, równolegle są wydawane w Brazylii, bo oni tam mają kowbojstwo mnóstwo. Ogromne połacie stepów i łąk, na których wypasają się ogromne stada bydła i mają swoich kowbojów, którzy się niczym nie różnią poza językiem od amerykańskich. Mają też swoją własną muzykę country i to Państwa może zdziwić. To, czego Państwo wysłuchali, to była okropna i nieznośna muzyka brazylijska. Bye! It's getting hotter every day, like some July mornings in LA. But California's not my way, and was too cold in Nashville for me to stay. Yeah. So many things I left behind when I had my chance and didn't think twice. And it feels like yesterday that I moved to Music City, USA. Don't worry, 'cause everything's gonna be alright. I'll talk to you, but I can't be late tonight. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? Jak kupimy na Black Weeks w Media Expert smartfona, no? To takie fajne bezprzewodowe słuchawki JBL dostaniemy 30% taniej. No to super, Marian, ale jakiego smartfona?